بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله کے نام سے जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थीं, उन सब पर ईमान लाते हैं और परलोक में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جن لوگوں نے ان باتوں کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ تو کسی بھی دشا میں ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वे सख्त सजा के हकदार हैं। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वास्तव में वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर वास्तव में वे खुद अपने ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसकी समझ नहीं है। उनके दिलों में एक रोग है जिसे अल्लाह ने और अधिक बढ़ा दिया, और जो झूठ वे बोलते हैं उसके फलस्वरूप उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर बिगाड़ पैदा न करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सुधार करने वाले हैं। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدين. सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि क्या हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, वास्तव में तो ये खुद मूर्ख हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से केवल मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, वो इन्हें ढील दे रहा है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीद ली है, किंतु ये सौदा इनके लिए लाभदायक नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी ने आग जलाई और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधियारियों में इन्हें कुछ सूझता नहीं। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब न पलटेंगे। يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا فر इनकी मिसाल यूं समझो कि आकाश से तेज वर्षा हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्लाह सत्य के इन इनकार करने वालों को हर ओर से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी दशा ये हो रही है कि मानो शीघ्र ही बिजली इनकी आंखों की रोशनी उचक ले जाएगी। जब तनिक कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निस्संदेह उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لوگو بندگی اختیار کرو अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बनाया, आकाश की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिद्वंद्वी न ठहराओ। और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ, अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो सहायता ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और अपने कर्म ठीक कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीजा पत्नियां होंगी और वे वहां सदैव ही रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे बिल्कुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुच्छ किसी चीज की मिसालें दे। जो लोग सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, वे इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये सत्य है जो उनके रब ही की ओर से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं, वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंध। इस प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक अर्थात अवज्ञाकारी हैं, अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धरती पर बिगाड़ पैदा करते हैं। वास्तव में यही लोग घाटे में हैं। السماء فسواهن سبع سماوات तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की ओर रुख किया और सात आसमान ठीक तौर पर बनाए, और वो हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा अर्थात स्थानापन्न बनाने वाला हूं। उन्होंने निवेदन किया, क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा? आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं। कहा, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ति से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐबों से पाक तो आप ही की हस्ती है, हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमको दे दिया है, वास्तव में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इनके नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आकाशों और धरती के वे सारे तथ्य जानता हूं जो तुमसे छिपे हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूं। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इबलीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भर कर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवाकर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें